Songkas budak, Pak Ibu iku pilihanku, tulung lamar ke nggo aku. Yen radene mending aku dewe, ra kowe ora wae. Tukang gawe nyaman tukiman. Songkas budak.